एलिजिबल थी और बहुत सारे इल्म और फन इनसे आते हैं। इसी तरह फिफ्थ राइट जो है वो है लीगल राइट, कानूनी हक क्या दिया इस्लाम ने। ठीक, इस्लाम के एतबार से मर्द और औरतें कानून के नज़दीक बराबर हैं और इनके जिस्म और इनकी जान और इनकी माल की इस्लाम बराबर हिफाजत करता है। ये नहीं कि कुछ हो तो औरतों को लूट लिया जाए, उनकी माल दौलत का कोई अहमियत नहीं है, उनको हक ना दिया जाए। दोनों को उनके जो है जिस्मानी और प्रॉपर्टी के एतबार से दोनों के कानून बराबर हैं और दोनों को एक गुनाह की बराबर सज़ा है और दोनों को जो है अगर कोई जुर्म करते हैं तो उसको बराबर। ये नहीं कि मर्दों के लिए अलग कानून और औरतों के लिए अलग कानून। बहुत सी जगह मर्दों के कानून अलग होते हैं औरतों के अलग। इस्लाम में दोनों के बराबर कानून, बराबर हक है। एक गुनाह करेंगी सज़ा दोनों को सेम मिलने वाली। ठीक, जैसे कि जो है मिसाल के तौर पर जो है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत 178 में कुरान फरमा उतर कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ल। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर कत्ल के बदले कत्ल वाजिब किया गया, खून के बदले खून बदला लिया करो, वरना खून का बदला खून से नहीं लिया जाएगा तो जुल्म और सितम और दुनिया में खून रेजी आम हो जाएंगी। फिर फरमाया अलहुर्रु बिलहुर्री, आज़ाद के बदले आज़ाद को कत्ल किया जाएगा जिसने वो जुर्म किया, वलअब्दु बिलअब्दी और गुलाम के बदले गुलाम को कत्ल किया जाएगा जिसने वो जुर्म किया, वलुन्सा बिलुन्सा और औरत के बदले औरत को कत्ल किया जाएगा जिसने वो जुर्म किया। ऐसे बहुत से दुनिया के कानून उस जमाने में थे जब अल्लाह के रसूल आए थे, जब अगर मर्द कत्ल करता उसके बदले उसकी बीवी को मार दिया जाता था, मालूम है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ उस जमाने में ये कानून आया था बराबरी का। जब अगर मर्द बाबिल जो बेबिलोनियन सिविलाइजेशन थी उसमें अगर मर्द कोई जुर्म करता था तो वो वाजिबुल कत्ल नहीं होता था, उसके बदले उसकी बीवी को मार दिया जाता था। तो कहा नहीं, जिसने किया आज़ाद के बदले आज़ाद वही, गुलाम के बदले वही गुलाम, औरत के बदले वही औरत, कोई दूसरा नहीं कि मालदार औरत ने कत्ल किया तो उसके गुलाम को उसके बदले मारा जाएगा, नहीं बराबर। इसी तरह दूसरी जगह फरमाया सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 37 में वस्सारिख वस्सारिखतु फक्तु अयदीहुमा जज़ाअ बिमा कसबा, कि मर्द और औरत जो चोरी करे सारिख दोनों के हाथ काट दिए जाए, ये बदला है जो ये जुर्म और गुनाह करते हैं। हाथ काटने का हुक्म दिया मर्द हो या औरत हो, ये नहीं कहा कि मर्द है तो हाथ छोड़ दो इसलिए कि उसको तो काम करना है बेचारे को, हाँ औरत हो तो काट दो उसको क्या जरूरत है हाथ की। दोनों के हाथ काट दिए जाए क्योंकि ये बदला है जो वो करते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कितना जालिमाना कानून है इस्लाम का हाथ काट देना, जब आपके पैसे जाते हैं ना पता चलता है फिर आप तो जान लेने भी तुले रहते हो उसकी, कि मिल जाए तो जान ले लूंगा कि मेरे पैसे इतनी मेहनत से कमाया मैं लाख रुपये और कुछ चुरा ले रात में, तो आप ऐसे ही बोलेंगे नहीं नहीं जान दो इसको माफ़ कर दो पैसे लिया तो क्या हुआ, आप तो जान लेने भी तुल जाएंगे। इस्लाम कहता नहीं, अगर आप चोरी की इजाज़त दे देंगे तो ये चोरियां फैल जाएंगी, एक का हाथ काटो अगली बार से कोई हिम्मत नहीं करता चोरी करने की। ठीक, आगे आइए, तीसरी जगह फरमाता सूरह बकरा आयत में 24 में अज़ानियतु वज़ानी फजलिदु कुल वाहिद मिन्हुमा मियत जिल्दा, कि जानी मर्द जानी औरतें इन दोनों को फॉर्निकेटर जो रहते हैं उन दोनों को 100 कोड़े लगाए जाएंगे, 100 लैशेस। ये नहीं कि मर्द हो तो अलग लैशेस, औरत हो तो औरत को 100 लगाए मर्द को 80 लगाइए औरत को 110, नहीं दोनों को पर 100 लैशेस उनको मिलेंगे। ठीक, इसी तरह ये तो दूर की बात है कि औरत जो है औरत की जो कोई इज्जत पर हाथ डाले, इस्लाम में अगर कोई औरत की इज्जत उछालता है ना उसके लिए कानून क्या रखता हूँ, कितना सेफ गार्ड, इज्जत उछाल देगी कह दे लफ्जन ये तो ऐसी है, कैरेक्टर पर मार्क लगाना इस्लाम में इतना बड़ा जुर्म है कि जो लोग किसी औरत के कैरेक्टर पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं चाहे वो खुद फीमेल हो या मेल हो उनकी पनिशमेंट क्या देखिए, सिर्फ कैरेक्टर पर इल्जाम की ऐसी है बोलने पर क्या सजा है सुनिए। सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 4 में का 24 वल्लज़ीन यरमून अलमुहसिनात थुम्मा लम यातू बिहा अरबातिन शुहदा फजलिदुहुम थमानीना जल्दा, के ऐसे लोग जो मासूम भोली भाली औरतों पर मुसलमानों गैर मुस्लिमों कोई फ़र्क नहीं, ऐसे लोग जो मोहसिनात नेक औरतें भोली भाली लड़कियां जिनको तो बुराई का तस्वूर भी नहीं आता उनके जहन में, उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये ऐसी है कैरेक्टर के मामले में, तो कहा उन लोगों को 80 लैशेस लगाए जाएंगे अगर वो 4 गवाह नहीं लाते हैं तो, 4 विटनेस लाओ पहले इल्ज़ाम लगाने से पहले, अगर नहीं है जितने लोग इन्वॉल्व होंगे 80 लैशेस, अगर 3 हैं तो तीनों को 80 मिलेंगे, 2 है तो दोनों को 80, जब तक कि 4 आप विटनेस दिलाते हैं हाँ ये औरत ऐसी है। कितना अहम है ना कानून, खाली बुरा बोलने का नतीजा देखे 80 लैशेस मिलने वाले उस आदमी, इस्लामी हुकूमत हो तो 80 लैशेस मिलती, वला तुकबलु शहादतन अबदा, और इससे बढ़कर सुनिए आप क्या कहा, उस आदमी की जिंदगी भर विटनेस और गवाही पर नहीं ली जाएंगी जो एक बार इल्ज़ाम लगा देंगे एक औरत पर, जिंदगी भर उसका विटनेस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में चूंकि उसने औरत पर इल्ज़ाम लगाया एक बार, 80 लैशेस के बाद उसको सजा दी कि जिंदगी भर लोग बोलेंगे नहीं इसकी गवाही नहीं चलती तुमने तो इल्जाम लगाया है। ठीक, और ये तो था सिर्फ कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क लगाने का नतीजा, अगर कोई इसकी इज्जत पर हाथ डालता है, इसको रेप कहते हैं हमारी जबान के अंदर है ना, अगर इज्जत पर हाथ डालता है तो उसके लिए इस्लाम कहता है, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, जो शख्स किसी औरत की इज्जत पर हाथ डाले, रेप करे उसका, वो वाजिबुल कत्ल है। क्यों? ऐसा लगता है यार कितना जुल्म हो रहा है, जिसके साथ ये होता है ना उससे पूछिए वो क्या चाहता है उस आदमी के बारे में, वो तो कहेंगे 10 बार जिंदा करके इसको 10 बार मारना चाहिए, इसलिए ऐसा किया। तो इस्लाम ये कहता है कि एक औरत की इज्जत पे हाथ डालना ये पूरे इंसानियत की इज्जत पर हाथ डालना है, लिहाजा ऐसे शख्स, ऐसे दरिंदे को दुनिया में रहने का इस्लाम नहीं देता किसी भी। ये जीना बिल जबर इसको कहते हैं अरबी में, और वो जीना वो 80 लैशेस 100 जिसको मिलते हैं वो कोई रजामंदी से करे तो भी हो, चूंकि उससे बुराई फैलती है। ये कोई अगर जबरदस्ती करे उसे मार दिया जाता है, याद रखिए। और औरत पर कोई इल्जाम नहीं आता, सिर्फ उसे एक बार कोर्ट ऑफ लॉ में गवाही देना उसके साथ क्या हुआ, और उसके बाद वो आदमी गैर रेपिस्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी कानून जहां भी आज लागू है विद इन 7 डे उसको एक्सिक्यूट कर दिया जाता है, रेपिस्ट 7th डे एक्सिक्यूट कर दिया जाता है उसको, कि 7 दिन में लाकर पब्लिक के अंदर उसको मार दिया, ताकि आइंदा लोग देखेगा ऐसी हिम्मत किसी ने नहीं करनी। बहुत से लोग बोलते हैं ये जो है बारबेरिक कानून है, ये तो जालिमाना कानून है, जिसके साथ होता है उससे पूछिए ये बारबेरिक है या ये ह्यूमैनिटी के सेफ्टी का कानून है, ये इंसानियत की बचाव का कानून है। इसी तरह जो है इस्लाम में औरत को पूरा हक है अपने शोहर को तलाक देने का। बहुत से लोग गलत फहमी में रहते हैं, नहीं नहीं मुस्लिम औरत बस जुल्म तहत है और उसके बाद उसका शोहर जब चाहे उसको तलाक दे सकता है ना, और 1 2 3 सेट्स यू फ्री, तलाक तलाक तलाक जाओ अपने बाप के घर। ऐसा नहीं है, औरत भी बोल सकती जाओ तुम चल जाओ, मैं जाहिर तुम्हारे देता हूँ, मैं भी तलाक दे देता हूँ। इस्लामी तलाक को लोगों ने जोक का मौजू बना दिया इस मीडिया के अंदर, नहीं एक सीरियस मैटर है। और औरत को भी हक है, औरत जो तलाक लेती है उसको खुला बोलते हैं अरबी में, बहुत से लोगों को नहीं बता होता है, वो डिमांड करती है। लेकिन ये बात भी याद रखिए इस्लाम जामे तिर्मिज़ी की रिवायत आपने फरमाया, जो औरत बिना किसी रिलीजियस रीजन के या बिना किसी शरई उज्र के अगर किसी से तलाक लेती है, खुला लेती है, वो जन्नत में नहीं जाएंगे। रीज़न होना उसके लिए, सिर्फ मर्द के लिए भी, लेकिन ये नहीं किसी औरत की, रीज़न चाहिए उसके लिए, जेन्युइन रीज़न चाहिए लेने के। बहरहाल इसी तरह इस्लाम में तलाक के बाद और शौहर के मरने के बाद दूसरी शादी का पूरा हक है उसको, सिर्फ बेवा की ज़िंदगी नहीं गुजारना पूरी या मुतल्लका की ज़िंदगी नहीं गुजारना है, सेकेंड मैरिज का इसको इख्तियार है। बहुत सारे मजाहब में ये इख्तियार अभी दिया गया इन रिसेंट टाइम में, और वो भी सास भी कभी बहू दी का एहसान है। उस ड्रामे में सबसे पहले ये बताया गया कि एक बहू रहती, मैंने नहीं देखा लेकिन मुझे बताया गया एक बहू रहती जिसका वो उसका बेटा उनका मर जाता था, उस बहू का सेकेंड मैरिज करते हैं। ये फर्स्ट टाइम था कि वो लोग उठे इस सिस्टम के खिलाफ कि नहीं रीमैरिज होना चाहिए। इस्लाम ने 1500 ईयर्स बैक कहा था रीमैरिज उसका हक है, अगर तलाक भी लेती तो मैरिज कर सकती है, और अगर उसका शोहर मर जाता है तो उसकी मैरिज हो सकती है। ठीक, तो ये पूरे हक दिए। छठा और आखिरी हक जो मैं आपके सामने रखूंगा